drzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskiego Radia, piątek 8 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent informował premiera o decyzji w sprawie weta do noweli ustawy o działaniach administracji rządowej, mówi rzecznik rządu. Jeszcze dziś możliwe wyniki kontroli NFZ-u w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w związku ze szczepieniami osób poza kolejnością. Londyn wprowadzi obowiązek negatywnego testu przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Będzie spotkanie z zapleczem prezydenta. Liczymy, że nowy projekt spełni jego oczekiwania. Tak rzecznik rządu Piotr Müller odnosi się do zawetowania przez Andrzeja Dudę noweli ustawy o działach administracji rządowej. Prezydent ma wątpliwości w sprawie niektórych rozwiązań, zwłaszcza tego, czy leśnictwo powinno być podporządkowane resortowi rolnictwa, a nie resortowi środowiska. Piotr Müller podkreślił, że rząd szanuje decyzję Andrzeja Dudy. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z zapleczem pana prezydenta oraz samym panem prezydentem, aby omówić te zastrzeżenia, które pan prezydent zgłaszał do tej ustawy. Jestem przekonany, że nowy projekt ustawy spełni również te wymagania, których oczekuje pan prezydent. W wyniku rekonstrukcji rządu na początku października liczbę ministerstw zmniejszono z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym, wcześniej istniejącym lub nowo powołanym. Jeszcze dziś możliwe jest opublikowanie wyników kontroli w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o udzielenie poza kolejnością szczepień przeciw COVID-19 aktorom, politykom i ludziom mediów. Z doniesień publikowanych dziś przez media wynika, że liczba osób zaszczepionych w ten sposób może wzrosnąć do kilkudziesięciu. Z informacji publikowanych w mediach wynika, że grupa osób zaszczepionych poza kolejnością może być większa niż kilkanaście osób. Wcześniej potwierdzono szczepienie poza kolejnością m.in. byłego premiera Leszka Millera, aktorów Krystyny Jandy i Marię Seweryn, satyryka Krzysztofa Maternę czy dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. Nie padły kolejne nazwiska. Biuro Prasowe Narodowego Funduszu Zdrowia, który prowadzi kontrolę, nie chce jeszcze mówić o wynikach. Nie udzielamy informacji. Jak mówił wczoraj rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, sprawdzane są deklaracje o prowadzeniu tak zwanej akcji promocyjnej. Chcemy zweryfikować, czy rzeczywiście był taki projekt promocyjny, a z drugiej strony kto wysyłał zaproszenia na szczepienia. Zanim rząd wprowadził jakiekolwiek wyjątki od kolejności szczepień, na przykład dla rodziców wcześniaków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Zbigniew S. zatrzymany w Holandii. Polskich śledczych o zatrzymaniu poinformowała holenderska policja, mówi rzecznik prowadzącej sprawę prokuratury regionalnej w Lublinie Piotr Marko. Teraz prokuratorzy czekają na rozpoznanie przez holenderski sąd europejskiego nakazu aresztowania. Jest rozpoznawany nasz wniosek o wydanie naszej prokuraturze. W związku z tym, dopóki sąd nie podejmie decyzji, w tym momencie czekamy w tej procedurze ENDU, to sąd podejmuje decyzję o wydaniu bądź niewydaniu. Na Zbigniewie S. ciąży kilkanaście zarzutów. Najpoważniejsze dotyczą prania brudnych pieniędzy i przywłaszczenia pieniędzy należących do fundacji, którą prowadził. Podczas postępowania sąd nie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Zbigniew S. uciekł za granicę. Brytyjski rząd wprowadzi obowiązek pokazania negatywnego testu na COVID-19 przy wjeździe do Zjednoczonego Królestwa. To dodatkowy środek bezpieczeństwa obok 10-dniowej kwarantanny. Nie znamy jeszcze dokładniej daty, ale stanie się to w przyszłym tygodniu. Pasażerowie promów, samolotów i samochodów, wszyscy będą musieli pokazać wynik testu zrobionego najpóźniej 3 doby przed przyjazdem na własny koszt. Rząd przekonuje, że to będzie dodatkowa linia obrony. Bardzo martwimy się mutacjami wirusa, szczególnie z RPA. Mówi BBC minister transportu Grant Shapps, John Holland Kay z lotniska Heathrow nie kryje jednak niepokoju. Zawsze chcieliśmy testów jako alternatywy dla kwarantanny. Teraz będziemy mieli i to, i to. To musi być środek tymczasowy. Dodajmy, że będą jednak wyjątki, na przykład dotyczące kierowców ciężarówek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To okazja do poznania biologii od kuchni i zgłębienia fascynującego świata nauki. Już po raz 10 Noc Biologów na Uniwersytecie Śląskim. Tym razem odbędzie się online. Wyjątkowo w tym roku nie możemy zaprosić Państwa do naszych laboratoriów, w których z pasją odkrywamy to, co nieznane. Tegoroczna Noc Biologów odbędzie się w przestrzeni wirtualnej, co choć jest dla nas dużym wyzwaniem, jednocześnie daje nadzieję, że jeszcze więcej osób będziemy mogli zarazić pasją do odkrywania, bo ciekawość wszyscy mamy w genach.

since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Nowy rok pędzi już 11 minut po godzinie 14. Słuchałem uważnie prognozy pogody. Najcieplej na południu kraju i nad morzem do 2-3 stopni ładnymi. Najcieplej w pozostałej części kraju od minus 1 do plus 1 stopnia. Ale ponoć nadchodzą mrozy i o tym powiemy za chwilę. Ale wcześniej piosenka rozgrzewająca. We'll be right back. Utwór otwierający wydawnictwo jubileuszowe, dwupłytowy album Polskiego Radia na 95-lecie. Polecamy i zachęcamy i z tego właśnie wydawnictwa, z tego dwupłytowego albumu utwór nowy, właściwie utwór z 1972 roku, no ale nowy, bo zaaranżowany na nowo przez Krzysztofa Hardzina, zaśpiewany przez Renatę Przemek. Dla zmarźluchów, jak znalazł, bo zdaje się, że pani Magda zmarzła dziś niemiłosiernie, no to nie wiem, czy to akurat temat dla zmarźluchów, ale warto także też i tym tematem się zająć. Oto temat znany i lubiany. Zresztą co godzinę pojawia się w naszych serwisach informacyjnych prognoza pogody. No i od czasu do czasu usłyszymy termin temperatura odczuwalna. Właściwie czym jest? Jakby się tak zastanowić i w jaki sposób jest mierzona. Innymi słowy, dlaczego każdy z nas marznie inaczej? Jaka jest pana zdaniem obecnie temperatura? Temperatura jest dodatnia. Bawmy się w cyferki, ile konkretnie? 3. 7. 1. Myślę, że 5 stopni na plusie, bo jeszcze jestem w stanie jeździć na rowerze, nie zamarzają mi ręce, ale nie jest za ciepło. Taka prawdziwa to jest 0, ale niby odczuwalna to minus 3. Temperatura odczuwalna, czy jest mi zimna, czy nie jest mi zimna, to w ten sposób. Podawanie temperatury odczuwalnej ma na celu ukazanie pełniejszego obrazu warunków termicznych, jakie panują na zewnątrz przy określonej pogodzie. Doktor Grzegorz Kaliński, biometeorolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przy obliczaniu temperatury odczuwalnej wykorzystuje się przede wszystkim temperaturę powietrza, jego wilgotność, a także prędkość wiatru jako czynnika chłodzącego. W niektórych wzorach wykorzystywane jest również natężenie promieniowania słonecznego, które, jak wiadomo, dodatkowo nas ogrzewa i może znacząco modyfikować naszą percepcję warunków termicznych. Wydaje się, że kombinacja tych trzech jest wystarczająca. Doktor Jakub Szmyt, biometeorolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale oczywiście w biometeorologii zawsze podkreślamy, że jest taki czynnik jak czynniki osobnicze. Każdy organizm jest inny i mogą występować inne odczucia względem tego, co widzimy na wskaźnikach. Korzysta pani na co dzień z jakichś prognoz pogody, na przykład w telefonie albo telewizyjnej? W telefonie tak i to jest wszystko. Orientacyjnie bardzo, żeby się tylko ubrać rano. W tych aplikacjach to dużo jest danych jednak i odczuwana jakaś wilgoć. Patrzy pani na inne dane? Patrzę tylko na kwestie smogu. To tak, bo biegam, a na wilgotność raczej rzadko, bo to czuję. Patrzę, czy pada, czy nie pada i dalej, czy jest mi zimno, czy nie zimno, wychodzę na balkon. Ja zawsze sobie wychodzę, idę na przykład ze śmieciami i wtedy wiem, jaka jest temperatura i najlepiej w sumie. Bardzo dużą zaletą temperatury odczuwalnej jest jej wymiar termiczny, czyli że jego jednostką są stopnie Celsjusza, ale także to, że jest bardzo łatwy w interpretacji. Ponadto bardzo łatwo możemy go porównać ze wskazaniami termometru, który większość z nas prawdopodobnie posiada. Temperatura odczuwalna jest o kilka stopni niższa od temperatury powietrza. Taki przykład, że jeśli mamy temperaturę z termometru 5 stopni, prędkość wiatru jest umiarkowana rzędu 7 metrów na sekundę, wtedy temperatura odczuwalna wynosi około 0. Zwykle poruszamy się w przedziale około 3, 5, 7 stopni poniżej temperatury termometru. Jako uzupełnienie do temperatury odczuwalnej polecam subiektywne odczucie termiczne i uniwersalny wskaźnik obciążeń termicznych organizmu człowieka. Temperaturę mierzył Paweł Turski. Ja dodam tylko, że uwaga, w najbliższych dniach temperatura będzie spadać. Idzie bestia ze wschodu. A w wędrówce słupka rtęci już niedługo, oczywiście także po serwisach informacyjnych. Także po tym najbliższym, po godzinie 15. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, my panie czytela. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma panie czytelna.

Tak mówił jakiś czas temu ojciec Maciej. Chciałbym, by na moim pogrzebie można było usłyszeć zespół Deep Purple. Jutro we Wrocławiu pożegnamy ojca Macieja Ziębę. Dominikanin zmarł w ostatni dzień 2020 roku. Był teologiem, filozofem, publicystą z wykształcenia, fizykiem. W latach 70. i 80. był działaczem opozycji antykomunistycznej, doradcą NSZZ Solidarność, a ćwierć wieku temu założył krakowski Instytut Tertio Millennio. Był też dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tak wspominają go współbracia, dominikanie. Ojciec Maciej Ziemba bez najmniejszych wątpliwości w ostatnich dziesięcioleciach był jedną z wybitniejszych postaci wśród dominikanów Polski. Ojciec Paweł Górzyński. Ja go poznałem jeszcze przed zakonem, nie osobiście, ale przez lekturę jego książki Biało-Czarne Zapiski. Towarzyszyła mi przez cały czas mojej własnej drogi poszukiwania powołania dominikańskiego. Potem, kiedy już spotkałem go w zakonie, zauważyłem właśnie tą jego ponadprzeciętność. I to, jakim dominikaninem jestem w tej chwili, jest między innymi uwarunkowane tym, że w pewnym momencie go spotkałem. To dzięki jego inicjatywie wiele idei w obrębie dyskusji o sprawach społecznych, o tym trudnym styku Kościół-Państwo pojawiło się w dyskursie publicznym w Polsce, no bo on o tym pisał, on się nad tym zastanawiał, on to promował, on to dyskutował, organizował w Krakowie w oparciu o nasz klasztor ogólnoświatowe zjazdy, gdzie ludzie młodzi z całego świata dyskutowali właśnie o tych problemach związanych z rolą społeczną katolików, z miejscem Kościoła na arenie demokratycznej, etc. Jemu bardzo wiele w tej materii zawdzięczamy i z ubolewaniem muszę stwierdzić, że niestety wiele jego dobrych pomysłów, dobrych intuicji, dobrych inicjatyw było i jest ignorowanych i przez to obecność Kościoła w dyskursie publicznym jest dużo gorsza niż mogłaby być w rzeczywistości. No dzisiaj coraz bardziej widzimy, właśnie, że rdzeniem demokracji to nie są te procedury wszystkie. Procedury można wypełniać bardzo różnie, można je łamać, mogą stać się bożkiem, można też lekceważyć. Homo demokratikus, człowiek demokratyczny, jego natura demokratyczna jest istotą, a jego trzeba wychowywać. On musi być moralny. Przepisami się nie zapewni moralności publicznej, no indywidualnej tym bardziej. Jeśli nie będzie pewnego smaru właśnie wewnętrznego, etycznego, no to każdy ustrój, ale demokracja w szczególności, staje się czymś straszliwie niebezpiecznym. Rzadko się o tym mówi w tych wspomnieniach o ojcu Macieju, zwracając uwagę na jego zaangażowanie społeczne i wokół osoby Jana Pawła i katolickiej nauki społecznej, które oczywiście było jakąś dominującą cechą jego życia. Natomiast on był naprawdę świetnym rekolekcjonistą. Ojciec Roman Bielecki. Miał zawsze fantastycznie przygotowane konferencje od A do Z. Ci, którzy przychodzili, tak ja go poznałem 25 lat temu, przychodzili na takie rekolekcje, byli pod ogromnym wrażeniem tej umiejętności łączenia ze sobą Ewangelii, kultury, odniesień do współczesności, filozofii. On był świetnie oczytany, był świetnie zorientowany. To nie było bujanie w obłokach, tylko to było zawsze odniesienie do konkretu życia. I tego się słuchało z ogromną przyjemnością, ponieważ był świetnym mówcą, on potrafił zainteresować. I mam takie wrażenie, że on potrafił pokazywać, że Kościół, Ewangelia to nie jest nic narzuconego, instytucjonalnego, tylko to jest styl życia, sposób życia i przeżywania życia i takim też powinniśmy go zapamiętać. Od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową, jednak niemal do ostatnich dni swojego życia pozostawał aktywny. Jego pogrzeb odbędzie się jutro we Wrocławiu z udziałem najwyższych władz państwowych. Dominikanin, ojciec Maciej Ziemba, miał 66 lat. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine.

jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w udajeniu kwitnące te dni. Unoszone gorącą unisono, dyszące jak ja cała w domysłach i mgłę. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno tę, drugie tę. Do słów Juliana Tuwima z muzyką Zygmunta Koniecznego w nowej, odświeżonej aranżacji Krzysztofa Herdzina. Kolejny utwór z dwupłytowego jubileuszowego albumu na 95-lecie Polskiego Radia. Teraz za 22 minuty 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. O ludziach starożytności, średniowiecza, renesansu i pozostałych epok możemy przeczytać wiele. A co oni powiedzieliby o nas, gdyby przeczytali nasze podręczniki o nich? Ciekawe, jakby opisali nasz sposób patrzenia, wartościowania ich świata. Człowiek chciał, nie chciał, tworzy swoje dzieła w jakimś kontekście kulturowym, w jakichś strukturach społecznych i relacjach, nawet jeśli podstawą działania jest negacja. No to trzeba mieć co zanegować, bo z negacją to jak z herbatką, musi być, żeby można było odmówić jej picia, prawda? Stąd bycie antropologiem może być szalenie interesujące. Czym bliżej własnego świata, tym łatwiej adrenalina skacze i ciężko samemu spojrzeć na sprawy szerzej. Dlatego dla świętego spokoju sumienia i nietargania swej duszy szałem politycznych rozterek najciekawiej zawsze było podglądać takie kultury, które były wyjątkowo daleko. Oczywiście samo określenie antropolog jest zbyt ogólne, ponieważ od czasu powstania tej dziedziny nauki rozwinęło się kilkanaście jej odmian, czy właściwie działów. Co to w ogóle znaczy antropologia? Według definicji słownika PWN antropologia to dyscyplina naukowa zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako gatunku biologicznego, jak i twórcy kultury. Tytuł pierwszego antropologa przypadł hiszpańskiemu franciszkaninowi, który urodził się w 1499 roku w Sahagan i nazywał się Bernardino de Sahagan. Jako 30-latek wyjechał do Nowej Hiszpanii, czyli wsiadł na statek i popłynął do Ameryki Północnej. Już samo to pokazuje, jak twardy i ciekawy świat był to człowiek. Kolejne 50 lat spędził badając kulturę, wierzenia i historię Azteków. Stworzył kodeks Florentino, w którym opisał ich życie i obyczaje oraz dla zabieganych krótsze wersje tego potężnego dzieła, ogólną historię Nowej Hiszpanii i kodeks madrycki. Bernardino nie tylko umiał rozmawiać z ludźmi, ale i współpracować mimo ewidentnych różnic kulturowych. Ilustracje do jego kodeksu florenckiego robili sami Aztekowie, a było co rysować, bo tych ilustracji jest około 1800. Nauczył się oczywiście Nahuatl, języka Azteków, i przetłumaczył na ten język Ewangelię, psalmy i katechizm. Kiedy mówicie Państwo po angielsku pomidor, czekolada, chili czy awokado, to prawie mówicie w języku Azteków, bo te słowa pochodzą właśnie z języka Nahuatl bądź Nahuatl, jakkolwiek wymawiać tę nazwę. A skoro tak często, jak się okazuje, mówimy poniekąd po nahuatalsku bądź nahuatalsku, warto zerknąć w stronę tamtej kultury i o tym już wkrótce. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler, a zatem do usłyszenia także w przyszłym tygodniu.

Bardzo ciekawa puszcza, warto tam pojechać, żeby zobaczyć niesamowite ścieżki przyrodnicze i ścieżki historyczne. Wjedzie tam szlak i pieszy, jednocześnie rowerowy, stworzony przez cztery nadleśnictwa i on ma charakter właśnie takiego szlaku przyrodniczo-historycznego. Nosi nazwę, że jest szlakiem powstania styczniowego, ale za chwilę powiem o tym, że znajdowano tam zupełnie ślady tego wcześniejszego jeszcze powstania listopadowego. Tam można zobaczyć niesamowicie ciekawe arboretum, ciekawe podszyty, różne rodzaje różaneczników, które te się znajdują, wspaniałe dęby, które schodzą do rzeki Sokołdy, także oczywiście świerki i zdumiewająco ciekawy jesion. Ale oprócz skarbów przyrodniczych są tam także na tym szlaku pozostałości historyczne związane z powstaniem styczniowym, ale największą rewelacją było to, że wszystkim wydawało się, że to jest miejsce tych walk powstania styczniowego. Okazało się, że nie. Pod Kopną Górą, kiedy sprawdzono pochowanych tam żołnierzy, okazało się, że mają orzełki właściwe dla powstania listopadowego. Otóż tam odbyła się wielka bitwa Józefa Zaliwskiego. Józef Zaliski, postać niezwykle ciekawa, pułkownik, jeden z współpracowników Wysockiego tutaj w Warszawie w Szkole Podchorążych. On stworzył w okresie powstania na Kurpiach taki oddział z Kurpiami, który tam sięgał do 1000 osób, potem 1200, osłaniał Gedulda, kiedy się przesuwano w kierunku na Wilno i on się wycofywał i znalazł się właśnie pod tą Kopną Górą. Wieś Sokołda, rzeka Sokołda i niesamowite mauzoleum stworzone przez ciekawych ludzi na czele Krzysztofem Łaziukiem i tam nagle jest to wszystko, co przypomina powstanie 1830 roku. Warto tam zobaczyć to miejsce, zobaczyć pomnik, zobaczyć groby, zadumać się nad tymi, którzy oddawali życie za Polskę. Zapraszamy do Puszczy Knyszyńskiej. Jeszcze blisko niesamowita miejscowość 9 km Supraśl, w którym znajduje się cerkiew obronna z XVI wieku, pięknie odnowiona, monastyr Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Tam odnaleziono kodeks supraski z zapisami początku XI wieku, żywotów świętych i nauk ojców Kościoła. Tak sobie pomyślałem, że to niezła lekcja zarówno krajoznawcza, jak i historyczna. O mniej znanych atrakcjach Puszczy Knyszyńskiej opowiadał w rozmowie z Henrykiem Sytnerem członek honorowy PTTK Andrzej Gordon. No to powtórzę. Już wiemy, co będziemy robić, jak tylko pandemia ustąpi i pogoda się poprawi. Za 10 minut będzie 15. Shot the sheriff. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I said, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Jak zwykle na koniec słuchacza Janka wierszoklety rymowanka. Piątek, piąteczek, piątunio, nikt by tego lepiej nie ujął. Koniec roboty i szluz, 15 dochodzi już. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, dziękujemy za spotkanie przez cały tydzień i życzymy Państwu dobrego weekendu. Do usłyszenia. Time.